11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Afrikaanse leiders hebben president Poetin opgeroepen om snel vredesonderhandelingen te beginnen met Oekraïne. Kopstukken uit Zuid-Afrika, Senegal, Zambia, Egypte en de Comoren waren gisteren in Kiev. Vandaag spraken ze met Poetin in Sint-Petersburg over een Afrikaans 10-puntenplan voor vrede. De oorlog leidt volgens de Afrikanen tot hoge graanprijzen op de wereldmarkt, waar veel arme landen last van hebben. Poetin zei dat de hoge prijzen de schuld zijn van het Westen. Hij zei ook dat Kiev gesprekken over vrede tegenhoudt. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov was het Afrikaanse plan niet uitgewerkt op papier en is het moeilijk uitvoerbaar. In een recreatieplas in de buurt van Sneek is een jongetje verdronken. Het kind in de basisschoolleeftijd werd aan het einde van de middag vermist. Er kwam een grote zoekactie op gang, waaraan werd deelgenomen door brandweerkorpsen en een traumahelikopter. Omstanders en duikers vonden het kind na enkele uren, maar reanimeren mocht niet meer baten. De politie in Sneek onderzoekt wat er is gebeurd. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging Koninklijke HFC is op non-actief gesteld na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de club vroeg hij via het sociale mediaplatform Snapchat om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In maart kwam er al een melding binnen van een andere club waar de trainer actief was. AFC zegt geschokt te zijn. Er zijn zeker 4 meldingen binnengekomen. Van 2 daarvan is aangifte gedaan bij de politie. Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in Hoorn in Noord-Holland is inderdaad van de Engelsman die werd vermist. De man van 20 verdween zondag. Hij was onwel geworden na het gebruik van drugs. Een vriend zette hem af bij het ziekenhuis in Hoorn, waarna hij spoorloos verdween. Het lichaam werd vanmorgen gevonden in een sloot door het veteranen search team. Stoffelijke resten die in een graf in Leipzig zijn opgegraven zijn inderdaad van Marinus van der Lubbe. Dat is de Nederlandse communist die in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Van der Lubbe werd in 1934 ter dood gebracht. Tijdens hun proces maakte hij een apathische indruk. Daardoor werd vermoed dat hij was gedrogeerd met een soort waarheidsserum. Toxicologen zeggen dat daar na bijna 90 jaar geen bewijs voor te vinden is. De resten van Van der Lubbe werden opgegraven op initiatief van een stichting in Leipzig die zich inzet voor historische graven. In de omgeving van Vroomshoop in Vriezeveen in Twente zitten duizenden mensen al de hele avond zonder stroom. De oorzaak is een brand in Vroomshoop in een schakelstation van Enexis. De netbeheerder zegt dat minder dan 10.000 adressen zijn getroffen en dat het nog wel tot in de nacht kan duren voordat de stroomstoring is opgelost. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond vanuit het zuiden kans op een onweersbui. Met ruim 30 graden wordt het morgen broeierig warm. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hey, Cultuurfonds. Onze muziekvereniging heeft echt instrumenten nodig. Zijn jullie van de partij? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverming te Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De Volkskrant geeft al 3 weken lang alle boeken die besproken worden 4 sterren. Een stille revolutie, zeggen sommigen. Maar voor mij is er dit weekend maar 1 echte ster in de Volkskrant. En dat is Jelly Brouwer, die over haar leven spreekt als een waanzinnig boek. Een boek dat ze prachtig recenseert. Ook al moet ze het dichtslaan zonder dat ze weet wat het einde is. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Oprukkende militairen en bevrijde dorpjes. Het Oekraïense tegenoffensief is begonnen, maar op de hoofdaanval is het nog wachten. Hoe is het nu aan het front? De Amerikaanse minister Blinken is op weg naar China en wil proberen de kou wat uit de lucht te halen. Een gesprek straks over wat daarvoor nodig is. Nazaten van tot slaafgemaakte worstelen dagelijks met onverwerkte pijn die van generatie op generatie is overgedragen. Hoe werkt dat en hoe kan je het veranderen? We gaan ook nog de motto's die mee worden gegeven aan de provinciale coalitieakkoorden close readen. En er is een heerlijk boek vol Polaroid-foto's uit het Amsterdamse nachtleven begin jaren 80 uitgekomen. Dat allemaal straks. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 17 juni. Let's go to Uganda, where the death toll of an attack on a secondary school has reportedly risen to at least 41. Op een school in Oeganda zijn tientallen kinderen vermoord. Deze verslaggever weet welke groep daarachter zit. This group is called the Allied Democratic Forces. En hij weet ook met wie die groep banden heeft. Previously they have been linked to the Islamic State. Een lokale bestuurder is woedend op de beveiligers van de school. I want the security to tell us who they were when these killers came to kill our people. Is this security within Uganda? En na het zien van de beelden van het bloedbad had een CNN-presentator nog maar 1 ding te zeggen. Wow, just really disturbing. In Zandvoort maakten ze zich vanochtend weer klaar voor strandbezoekers. Maar die komen niet alleen, weet de burgemeester. Maar dat er helaas ook een groep is die zich gewoon hufterig gedraagt, die hier naartoe komt om rotzooi te schoppen en die gewoon ellende wil maken. Vorig weekend liep het flink uit de hand door deze groep en bewoners maakten zich daarom zorgen. Je voelt de spanning. Bij deze horecaondernemer vertaalde die spanning zich op een bijzondere manier. Ik schijt wel weer een beetje in mijn broek eigenlijk. Dit weekend wordt het weer prachtig weer. Ik denk dat het weer precies hetzelfde is. En dan is de zomervakantie nog niet eens begonnen. Hè? Terug naar de burgemeester. We zullen dit weekend ook echt met paarden en honden aanwezig zijn hier. Om heel duidelijk te laten zien dat gewoon heftig gedrag, dat dat niet getolereerd wordt in Zandvoort. Voorlopig zijn er nog geen incidenten gemeld. Dan iets heel anders. Morgen moeten we oppassen voor gladheid. Dat is vreemd. Welke gladheid? Ja, die gladheid die wordt veroorzaakt door lichte regen die zich vermengt met viezigheid op de weg. Nee, die ken ik echt niet. Nou, sommigen weten wel wat er dan kan gebeuren. Dan kun je wel eens gaan glijden. U weet ervan. Zo is het. Ben niet voor niks een oud vrouwtje geworden, hè? Ja, de vraag is, wat kun je er tegen doen? Ik ben benieuwd of de sneeuwketting misschien helpen. Hè? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Voorzichtig zijn. Ja, een beetje rustig rijden, denk ik. Ja. Dat ga ik doen. Niet te hard rijden. Komt goed. Ook niet stil gaan staan met een plakje vast. Dus nee, lekker. Nou, doorlopen dan. Ja. De vaandeldrager van Rembrandt was vandaag gratis te zien in het Rijksmuseum. Het doek is terug na een tour door musea in alle provincies. En in Groningen waren ze daar toen heel blij mee. Ja, het voelt fantastisch om zo'n meesterwerk in ons huis te hebben. Vinden eigenlijk dat hij dan hier moet blijven. Ja, dat kon natuurlijk niet, want het doek moest ook naar Alkmaar. Ja, we staan hier wel echt te juichen om zoiets. Dat kan niet anders zeggen. Eindelijk. We hebben hem. Door naar Assen en volgens de museumdirecteur daar hoort het schilderij alleen in Nederland thuis. Want je moet er toch niet aan denken dat een hele rijke Rus of een rijke Chinees, misschien met alle goede bedoelingen, dat die ergens in een huis komt te hangen. Dit is iets voor ons allemaal. Verder dan naar Maastricht. De conservator daar gaf misschien wel de beste omschrijving van het vermoedelijke zelfportret van Rembrandt. Wat we zien is een hele trotse man. Best wel een beetje pocherig. Heeft ook een heel fancy mes aan zijn zij hangen. En een hele grote soort plofmuts, om het zo maar even te zeggen, op zijn hoofd met een grote veer. En hij krijgt met een grote walrussnor kijkt hij de toeschouwer aan. Ja, en daarna had ze nog één aanvulling. Het is eigenlijk, als je goed kijkt, ook best wel een dikke, pafferige man. En dat is toch niet helemaal het beeld wat we toen van Rembrandt hadden in die tijd. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Het tegenoffensief in Oekraïne is nu een tijdje aan de gang. En op zeker 3 plekken aan de frontlijn wordt deze dagen flink gevochten. Journalist Jan Hunin is in dat gebied. Goedenavond. Goedenavond. Jij zit nu in de stad Dnipro, ietsje verder van het front. Maar gisteren was je nog heel erg dichtbij. Waar was je toen? Ja, klopt. Ik was in de buurt van een stadje, een dorp dat Neskutschne heet. Dat betekent niet saai. En saai was het er alles behalve, moet ik zeggen. Dat was het eerste dorpje dat de Oekraïners een week geleden of zo heroverd hebben op de Russen. En ja, ik kwam daar pas aan en er kwamen onmiddellijk 2 Oekraïnse legerhelikopters aangevlogen. En ja, die bestookten de Russische linies die vlakbij lagen. En daarnaast schoten dan ook nog hittefakkels af als een soort vuurwerk dat dan het Russische luchtafweergeschut moet verstoren, zodat die helikopters niet geraakt werden. Dus het ging er daar onmiddellijk eigenlijk heet aan toe. En dat toont toch duidelijk dat het niet van een leien dakje gaat voor de Oekraïners. Hè. Dus de Russen zijn duidelijk niet van plan om zich daar zonder slag of stoot gewonnen te geven. Ja. Volgens analisten zijn dit gevechten om de Russen uit te putten en ook zwakke plekken te vinden bij de tegenstander, voordat er dan later aan de hoofdaanval wordt begonnen. Heb je het idee dat dat dan volgens plan verloopt, dat Oekraïne vorderingen maakt? Ja, voorlopig zijn ze op de plek waar ik was. En dat is daar waar ze de meeste vorderingen gemaakt hebben. Want daar zijn wel 5-6 dorpen veroverd. Te spreken over 100 vierkante kilometer ongeveer. Maar ja, het is wel duidelijk dat het nog maar het begin is van het grote aangekondigde offensief natuurlijk. Ik heb daar geen echte grote verdedigingsgordel gezien. Geen loopgraven bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat die echte grote verdedigingsgordel van de Russen, dat de Oekraïners die nog niet bereikt hebben. En daar zullen ze door moeten natuurlijk. Hè. Willen ze doorbreken en doorstoten tot aan de zee van Azov. En dat is wel duidelijk nodig om het hele zuiden te heroveren op Rusland. Het is duidelijk denk ik dat de Russen wel een beetje hun lessen geleerd hebben. Hè. Na de nederlagen van eind vorig jaar. Hè, toen hebben ze grote gebieden verloren in Gerson in het zuiden en Kharkov in het noorden. En ja, het is wel veel lastiger. En ik moet zeggen, ik was toch een beetje verrast toen ik daar in de buurt was dat de Russen nog zo dichtbij zaten. Uh-huh. Op een kilometer of 2. Ik kwam er ook in een ander dorp aan. Werd er onmiddellijk zwaar geschoten door de Russen met alles. Alles erop en eraan. Granaten, raketten enzovoort. Het was voor mij eigenlijk een beetje verrassend. Ja, we weten ook natuurlijk niet hoeveel troepen die Oekraïners hebben ingezet. Hè. Dat is ook moeilijk te zeggen. Ja. En kon jij ook met Oekraïnse soldaten spreken? Hoe zijn die daaronder? Ja, ik vond de stemming vrij positief. Ja. Dat moet ik ook wel erbij zeggen. Ik ben twee maanden geleden nog in Bakhmut geweest. Daar was de stemming heel anders. Daar zaten de Oekraïners in het defensief. Hè. De dood loerde daar bij wijze van spreken om de hoek. Hier was de stemming toch duidelijk anders. Ik hoorde een man zeggen: kijk, ik vecht voor de toekomst van mijn kinderen. Hij was al gewond geraakt, maar was dan teruggekeerd naar zijn collega's om verder te strijden. Want ja, kijk, ik kan mijn kinderen niet in de ogen kijken zolang de Russen van mijn land niet verjaagd zijn, zei hij. Maar deze intensiteit van vechten, dat is niet maandenlang vol te houden. En dus moet die grote aanval met heel veel manschappen tegelijk en middelen op een gegeven moment ook echt wel gaan komen. Als je daar dan zo aan het front bent en de sfeer proeft, kan je daar iets uit afleiden van hoe dat dan nu verder zal gaan? Ja, kijk, we weten niet precies hoeveel manschappen de Oekraïners op dit moment hebben ingezet. Ik moet wel zeggen, het is veel moeilijker om aan het front te geraken dan vroeger. Ik ben een dag bezig geweest met bureaucratische rompslomp. Ik heb moeten bedelen en smeken. Een hele dag bellen eigenlijk naar verschillende instanties. Het is duidelijk dat de Oekraïners geen pottenkijkers wil. En dat is natuurlijk gemakkelijk te begrijpen. Hè? Want ja, de Russen die luisteren natuurlijk mee. Ja. Ik hoor ook zeggen van kijk, de Oekraïners hebben nog maar een klein deeltje van hun manschappen ingezet. De Russen worden nu maar een beetje op de proef gesteld. Het zijn plaagstoten. Dat valt ja, natuurlijk moeilijk te bevestigen. Dat zijn alleen maar indrukken die je krijgt. Ja. Ik zou zeggen dat het grote offensief toch nog moet beginnen, denk ik. Ja. Goed, dank voor nu, Jan Hunin vanuit Oekraïne. Your dreams that don't settle down. There's a rising sound on Main Street as the day meets. Met Everyday. En dan gaan we meteen even heel snel naar dat hele regenachtige Montreal in Canada. Naar de kwalificatie van de Formule 1. Louis Dekker, start Verstappen op pole position morgen. Dat is de vraag. Ja, en niet een beetje ook. Natuurlijk win je er niks mee. Want die eerste plaats ziet er gewoon net zo uit als je een gat van een tiende hebt. Maar hij rijdt het hele veld zoek. 1,2 seconden is het gat naar zeer verrassend Nico Hülkenberg, de Duitser in de Haas. Die normaal gesproken op zijn minst buiten de top 10 zou rijden. Maar de omstandigheden waren zo ontzettend grillig, zo wisselvallig, dat eigenlijk elke coureur maar één kans had om een tijd neer te zetten. En je weet, het gaat harder regenen. En als er dan ook nog iemand spint, en dat was Oscar Piastri in de McLaren, dan ligt het stil, dan wordt die baan natter en niemand kan zijn tijd meer verbeteren. Dus in dat ene rondje heeft Verstappen meteen laten zien dat het echt niet alleen maar de beste auto is waar hij in rijdt. Nee, het is ook de beste coureur op dit moment met afstand. Hülkenberg tweede, tweevoudig kampioen Alonso derde en zevenvoudig kampioen Hamilton vierde. Dat is de top vier en het belangrijkste nieuws. Ja. Naast die pole van Verstappen is Sergio Perez, zijn teamgenoot, die dacht dat hij nog wereldkampioen kon worden. Weer buiten de top 10. Goed zo. Oké, dank Louis Dekker. Vanwege de Chinese spionageballonnen boven de VS werd het oorspronkelijke bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, aan China uitgesteld. Maar over die ballonnen hebben we al een tijdje niets meer gehoord en Blinken zit nu wel in het vliegtuig naar China. Het wordt het eerste bezoek van een Amerikaanse minister aan China in 5 jaar tijd. Ingrid de Hoge, hoofd van de China-sectie bij Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. En Blinken heeft vooraf de verwachtingen over dit bezoek getemperd. Hij verwacht geen doorbraak. Maar wat is dan wel het doel van dit bezoek? Ja, dat klopt. Er worden geen grote resultaten verwacht. Maar eigenlijk beide partijen en ook zeker de Amerikanen zeggen, het is wel tijd om om de tafel te gaan zitten. En wat we in ieder geval moeten doen is mechanismen voor crisiscommunicatie opzetten. Om als er een conflict dreigt, om dat snel te kunnen, die spanning snel te kunnen verminderen. Mm-hmm. En dat is nu onvoldoende het geval. Terwijl de spanningen wel oplopen. En daarvan zegt de VS nu, nou, dit moeten we echt gaan regelen. Dus eigenlijk voorbereiden voor als het echt misgaat? Ja, dat is een belangrijke stap. Er is de laatste tijd wel wat overleg geweest vanuit verschillende ministeries tussen China en de VS. Maar zeker waar het gaat om politieke relaties en veiligheidsrelaties liggen de besprekingen eigenlijk stil. En ja, men hoopt nu toch die stap te kunnen zetten. Ja. Het is een bezoek onder hoogspanning door die hele aanloop met die spionageballonnen en ook omdat de betrekkingen sowieso dus heel erg slecht zijn. Wat zijn nou de grootste hoofdpijndossiers? Ja, de twee landen zijn natuurlijk strategische rivalen. Dat geldt wel voor politieke visie, binnenlands politiek systeem, maar ook hoe de wereldorde eruit moet zien. Economische en technologische strijd is gaande. Daar zit echt de rivaliteit. En als je kijkt naar de handel, ook daar zitten heel veel pijnpunten. Mm-hmm. En internationaal gezien Taiwan natuurlijk, Zuid-Chinese Zee. Maar eigenlijk ook hoe China zich heeft opgesteld in Hongkong. En China's steun aan Rusland in de oorlog met Oekraïne. Dus dat is eigenlijk een hele rits van vraagstukken en onderwerpen waar de twee het absoluut niet over eens zijn en elkaar ook steeds in de haren vliegen. En die spionage dan door China? Want is dat nog een spannend thema na die ballonnen in februari? En afgelopen week bleek ook dat China miljarden aan Cuba betaalt voor een afluisterstation. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo verrassend. Dat wisten de Amerikanen ook al heel lang. Dat is ook al heel lang gaande. En dat hebben ze ook eigenlijk een beetje, de ophef daarover hebben ze ook een beetje getemperd. Ze hebben gezegd, dat wisten we, zijn ermee bezig. We proberen dat zoveel mogelijk in de gaten te houden. Dus dat is niet iets heel opzienbarends. Die spionageballonnen boven eigen grondgebied. Ja, dat was natuurlijk een ander geval. Maar als je kijkt naar de grote thema's, dan is het toch die rivaliteit op economie en technologie. Ja. In ieder geval een heleboel onderwerpen die onderling tot spanning en wantrouwen leiden. Sommige mensen noemen die slechte verhoudingen zelfs een nieuwe koude oorlog. Wat is nou het risico als de betrekkingen niet beter worden en als de spanningen nog verder oplopen? Er zijn een aantal incidenten geweest. Dat gebeurt regelmatig, maar ook de afgelopen maanden weer. Bijna botsing in de lucht, dus twee vliegtuigen op zee. Schepen die heel dicht bij elkaar in de buurt komen. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk een keer misgaan. En als je dan geen open communicatiekanalen hebt, kan dat heel snel escaleren tot een echt groot conflict. En ja, dat willen beide partijen toch vermijden. Dan zijn er natuurlijk de spanningen rondom Taiwan. Ook daar moet eigenlijk de situatie gestabiliseerd worden. Als daar de spanningen verder oplopen, dan leidt eigenlijk de hele wereldeconomie daaronder. Dus er zijn een heleboel thema's waar echt stabiliteit op dit moment nodig is. Ja, dus ook echt wel een belangrijke bijeenkomst nu. Eentje waar we ook goed op moeten letten wat daar gaat gebeuren dit weekend. Ja, zeker. Dus als er inderdaad wat mechanismes vastgesteld worden, als Blinken ontvangen wordt door president Xi Jinping, dat is nog niet toegezegd. Dat gebeurt wel vaak als een minister van Buitenlandse Zaken van Amerika in China is. Dat kunnen wel tekenen zijn of ook China bereid is om toch die relaties wat te verbeteren. Mm-hmm. En echt goed zullen ze niet worden, want die competitie tussen beiden die zal blijven. Dat gaat ook niet over. En China wil de nummer 1 worden in de wereld, heeft grote ambities. En Amerika wil die positie behouden. Dus dat kan nooit weggenomen worden, hoeveel diplomatie er ook plaatsvindt. Dus beide zeggen nu, dat accepteren we. We zijn die rivalen, we hebben die strijd. Maar laten we dan daarbinnen kijken of we toch goed kunnen samenwerken op een aantal thema's. Waar dat ook nodig is om wereldproblemen op te lossen en om die stabiliteit wat te behouden. En hoe wordt daar dan nu in China over bericht? Valt daar iets uit af te leiden over hoe groot de kans is dat ze in ieder geval ietsje dichter tot elkaar gaan komen? Ja, China is ook daar eigenlijk heel pessimistisch over. En tot een paar dagen geleden zei China steeds van, we kunnen wel praten, maar als er verder niks gebeurt, aan praat alleen hebben we niets. En China geeft al heel lang Amerika de schuld van allerlei problemen in de wereld. Maar je ziet nu de afgelopen 2-3 dagen in de Chinese kranten dat er toch ook aangestuurd wordt op in ieder geval om de tafel te gaan zitten. En zorgen dat er meer lijnen van communicatie komen. Toch meer met elkaar praten om te kijken of een aantal pijnpunten in ieder geval in goede banen geleid kunnen worden. En een soort vangrails in geïnstalleerd kan worden. En wat Amerikanen ook zeiden, zei de intense strijd vraagt om intense diplomatie. Hm. En dat is waar beide partijen elkaar nu enigszins proberen te vinden. Ja. Maar het is echt een heel klein stapje. En het moet blijken of het ook echt een eerste stap is. Ja. Mogelijk toenadering, waarschijnlijk geen doorbraken. En tot slot, waar gaat u dan als watcher, zo gezegd, nu vooral op letten? Wanneer wordt het voor u met name interessant? Nou, als er toch concrete stappen gezet worden, en dan kan aan allerlei zaken gedacht worden. China heeft militaire contacten bevroren. Amerika heeft de huidige minister van Defensie staat op de Amerikaanse sanctielijst. Dat was al voordat hij minister van Defensie werd. En daar zouden kleine stapjes gezet kunnen worden. Beide partijen hebben gezegd, gaat niet gebeuren. Maar ja, je weet toch nooit of zoiets wel gebeurt. En wat in diplomatiek opzicht een stapje kan zijn, is als Xi Jinping en de president van China de minister van Buitenlandse Zaken Blinken gaat ontvangen. Ja. Goed, dat gaan we dan meemaken of dat gaat gebeuren of niet. Dank voor dit gesprek, Ingrid de Hoge. Graag gedaan. I second that emotion van Diana Ross en The Temptations. Dat trauma's ook uit het verre verleden in huidige generaties door kunnen werken, dat wordt steeds duidelijker. Veel nazaten van tot slaafgemaakte worstelen nog met de pijn van een onverwerkt verleden die van generatie op generatie is doorgegeven. Hoe werkt dat? En belangrijker misschien, hoe kun je dat veranderen? Dat ga ik bespreken met twee mensen die daar beroepsmatig mee bezig zijn. Glenn Helberg is psychiater. Goedenavond. Goedenavond. En hier in de studio is ook Simone Dongoor. Zij is intercultureel pedagoog. Ook goedenavond. Goedenavond. Glenn Helberg, ik begin bij u. Kunt u uitleggen hoe dat werkt? Dat doorgeven van trauma's over de generaties heen. En wat is het dan wat er wordt overgedragen? Ik wil in eerste instantie dit vertellen. Als wij op dit moment in deze periode praten over het overdragen van trauma's, moeten we naar beide kanten kijken. De zwarte en de witte kant. Mm-hmm. Bedoel ik ook de mensen. Als we kijken naar het gedrag van de witte mens op dit moment, zien we dat het leed heel duidelijk is dat er is geweest in de slavernij. Maar waarom is er een continue ontkenning? Wat is de reden daarvoor? De reden daarvoor is dat tijdens de slavernij die ontkenning ook aanwezig was. De vraag is dan, hoe kan het als er zoveel jaar geleden een volk aan slavernij doet en de pijn ontkent van de mensen, dat met alle kennis en wetenschap we nu nog steeds in de ontkenning staan? Ik wil heel graag, wanneer we praten over het trauma dat als rode draad door de Nederlandse samenleving loopt. Mm-hmm. Vervolgens praten we over de mensen die de slavernij hebben ondergaan. Waarom is de vraag überhaupt of trauma wordt doorgegeven? We hebben gezien dat het trauma dat doorgegeven wordt erkend is, onder andere in het verhaal van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er is een dispuut daarover waar men zegt, goh, maar dat hebben de mensen. Er zijn nog mensen die dat kunnen navertellen. Ik moet u zeggen dat in onze geschiedenis van de zwarte mens er inderdaad nog mensen zijn die het hebben kunnen navertellen. Onder andere mijn oma, mijn overgrootoma moet ik zeggen, oma Lansi, de stamouder van ons allemaal. Dus als het gaat over het kunnen navertellen, geldt dat zeker ook voor de zwarte gemeenschap. En wat vertelde zij dan na? Ja, hoe heeft u daar dan persoonlijk ervaring mee? Weet u, in eerste instantie als je kind bent, realiseer je dat niet. Maar als je dan volwassener bent en je eigen gedrag bestudeert, dan denk je, waar komt dit vandaan? Bijvoorbeeld als ik met een hooggeplaatst wit iemand ben en ik hoor die persoon een fout maakt, durf ik die persoon niet te corrigeren. Praat ik later met anderen, zeggen die, ik heb hetzelfde. En dan denken we, is dat iets dat we overgedragen hebben gekregen? Dat we bang zijn dat als we die witte man beledigen, dat we dan straf zouden kunnen krijgen. Geen enkel moment in je verstandelijke vermogen denk je dat het waar is. En toch zie je dat hele generaties mensen zoals ik, hetzelfde ervaren. Ja. Mijn oma, die zei, mijn overgrootoma, oma Lansi, en haar generatie, die zeiden, wij hebben de pijn ervaren. Jullie zullen in een nieuwe situatie gaan leven. Zorg ervoor dat je kennis gaat krijgen. Want met die kennis zullen jullie kunnen overleven. Want dat witte systeem, zo noemden zij dat niet, maar de wit man, de personen die ons tot slaaf gemaakt hebben, die vertelden dat wij geen kennis hadden. En de kennis die overgedragen werd uit Afrika, waar ik uit de overlevering van heb genoten, dat werd niet erkend. Ook weer die ontkenning. Zo zijn er mensen ontstaan waar zij bij mijn oma zei, laat niemand je vertellen dat je dom bent, lui bent. Want dat is zeker niet het geval. En die oma heeft voor ons heel veel betekend, want door haar woorden hebben wij ons ontwikkeld en hebben we ervoor gezorgd dat in onze generatie nu professoren aanwezig zijn. Ja. Simone Dongoor, u bent intercultureel pedagoog en u heeft ook een platform opgericht waar nazaten een zogeheten emotionele clean-up kunnen krijgen. En u spreekt morgen ook nog een lezing uit over dit onderwerp. En dat die trauma's ook echt tot de jongste generaties doorwerken, dat ziet u dagelijks, want u werkt veel met kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Het is ook echt dus al op jonge leeftijd zichtbaar. Ja. Hoe? Je ziet gewoon dat het eigenlijk, wat je in general tegenkomt, is dat het emotionele deel is afgesloten. En dan kan je eigenlijk heel veel dingen niet aanvoelen. En je hebt je gevoel nodig om te leren. Dus die persoonlijke ontwikkeling die vertraagt heel erg. En aan de andere kant ervaren ze heel veel verdriet. Laag zelfbeeld. He, dat ze toch op het HAVO of VWO zitten. Maar het zelfbeeld is zo laag dat ze eigenlijk dat eigenlijk overstijgt. Mm-hmm. En dat er eigenlijk extra trainingen gegeven moeten worden voor het laag zelfbeeld. En je ziet ook heel veel kinderen die nog in een verstrikking zitten met hun ouders van het verdriet wat nog niet geheeld is. Die lopen eigenlijk met hun hoofd de hele dag met hun hoofd omlaag. En ik krijg ze niet gemotiveerd. En dan ga je naar de ouders toe. Dan ga je het onderzoeken. En dan zie ik heel veel sporen van het snavelijverleden terugkomen. Ja. En wat voor een soort gesprekken voert u dan met hen? Met de kinderen of met de ouders? Ja, met beide denk ik. Maar met de ouders begin je dus eigenlijk? Eerst begin je met de kinderen en dan doe ik een soort van tafelopstellingen, omdat de kinderen het ook niet uit kunnen spreken. Ze zeggen heel vaak, ik weet het niet waarom ik zulk gedrag vertoont. En dan zet ik beeldkracht in, zodat ze die beelden kunnen herkennen. En dan begin je al iets meer te zien wat er leeft in het innerlijke deel van het kind. Zeg maar het emotionele deel. En dan ga je naar de ouders toe. En dan trap je eigenlijk wel een deur open. En dan zie je dat er heel veel dingen nog vastzitten. En dan begint het langzaam te lopen. Maar dan zie je wel dat ouders heel erg blij zijn dat je anders naar hun kind kijkt. Dat je daar geen oordeel over hebt. En ik krijg ze dan wel mee om te gaan bewegen. En vooral ook dat ik ze uitleg welke trauma's ze nog dragen. Want ze weten het niet. Er is eigenlijk heel weinig informatie hierover. Meneer Helberg, herkent u dat? Dat er misschien ook over dat lage zelfbeeld en ook wat u zelf net vertelde van je hebt geleerd om je op een bepaalde manier te gedragen om verder te komen in het leven en je te schikken naar iets wat verwacht wordt. Dat er misschien te weinig ruimte is geweest om echt na te gaan over het verdriet en de pijn die er dus onder ligt. Het verhaal wat Simone vertelt, dat herken ik. Ik moet zeggen dat er verschillende niveaus zijn waarop die overdracht plaatsvindt. We zien dat die overdracht plaatsvindt door gedrag uit de vorige generaties. We kunnen duidelijk het gedrag terug herkennen als Simone het heeft over dat gebogen hoofd. Dan is dat iets wat mij pijn doet als ik een jongere zie die iets gedaan heeft. En dat is niet eens zo erg, maar gelijk staat het kind in de houding alsof het iets vreselijks gedaan heeft. Dat doet mij pijn. Dat is dus veel gedrag dat overgedragen wordt. Vervolgens is er iets dat speelt. En op dit moment zijn we heel duidelijk aan het begrijpen dat er genetisch iets wordt overgedragen, maar dan niet in het DNA. Maar we zien dat epigenetica, een nieuwe ontwikkeling, nou, zo nieuw is het niet, maar we zien wel dat die epigenetica steeds meer gaat begrijpen hoe trauma's overgedragen worden. Omdat niet op DNA-niveau de genen veranderen, maar dat onder invloed van stress, wat trauma is, zien we dat de expressie van het gen er anders uit gaat zien. Een moeilijk onderwerp, om even te bespreken, maar zeker belangrijk om te weten. Vervolgens hebben we dus dat gedrag dat overgedragen wordt, die epigenetica waar ik het over had, maar vervolgens is ook nog in onze samenleving, ik noem het de rode draad, die geschiedenis van de slavernij, want de wetten, de regelgeving, de wijze waarop er naar zwarte mensen gekeken wordt, is niet anders. Ik kom net van Bonaire en ik schrik van het feit hoe wij op dit moment in Bonaire, dat een onderdeel is geworden, bijzondere gemeente van Nederland, hoe men als Nederlander zich gedraagt op het eiland alsof zij daar de baas zijn. Terwijl het een bijzondere gemeente is waarbij je de plaatselijke bevolking zou moeten kunnen ontmoeten in gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid is er niet. Regels worden toegepast. En de Bonariaan die moet vechten voor zijn, niet voor zijn gelijk, maar voor zijn eigenheid. Het betekent dus niet alleen dat traumas worden overgedragen, maar traumas worden ook in stand gehouden door de wijze waarop de gemeenschap die mensen tot slaaf gemaakt heeft, heel langzaam verandert. Met datgene wat nu gaat komen, wat er is geweest, die excuses die zijn aangeboden, betekent het eigenlijk dat op elk niveau we ons moeten gaan afvragen als omgeving, hoe houden wij dit systeem in stand, ja, door het gedrag dat de kant van de, je zou kunnen zeggen, de witte man, hoe die zich gedraagt. En er is ook iets anders aan de hand dat ook nog steeds doorgevoerd wordt in het verhaal van die slavernij. De slavernij en het kolonialisme is gebaseerd op verdeel en heers. En we zien dat in onze eigen gemeenschappen dat verdeel en heers continu aanwezig is. Terwijl we elkaar zouden moeten steunen in de pijn en het verdriet. Ja, er is dus, ja, Simone, tot slot, ik wil nog aan jou vragen, want we kunnen dit natuurlijk niet hier in dit gesprek, we hebben veel te weinig tijd voor, helemaal oplossen en een kant-en-klare oplossing bieden voor wat er nou nodig is om dit allemaal te veranderen. Maar wat zou jij zeggen waar het zou moeten beginnen van om, ja, toch tot echte veranderingen te komen? Ja, ik heb gewoon zelf het initiatief genomen om binnen scholen en de jeugdhulpverlening de zwarte psychologie in te zetten. Heel veel familieopstellingen te doen, lichaamswerk. Zodat je eerst bij jezelf begint. Want anders blijven we maar, hun doen dit, wij ervaren dit. En ik denk niet dat het goed is voor de groep. Dus ik ben nu heel erg van, ik wil in actie komen. En dat ben ik al gaan doen op de scholen. Ouders zijn er blij mee. En ik hoop gewoon dat dat gaat groeien. We hebben een helingsboerderij opgezet. Waar Nederlanders en de nazaten samenwerken om te helen. Er gebeuren hele mooie, ja, dingen. Dus, er zijn veel initiatieven en de eerste stappen worden gezet. Ja. Nu daar ook daar meer ruimte voor is gekomen na de excuses en de erkenning dat dit inderdaad het geval is. Dat die overdracht er nog steeds is, ook bij de jongste generaties. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken. Psychiater Glenn Helberg en Simone Donkor. En morgen geef jij dus nog een lezing over dit onderwerp in de OBA in Amsterdam om 14:30. Daar kunnen mensen nog naartoe. Ja. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar iets heel anders. Met Zeeland voor Zeeland. Dat is het motto van het Zeeuwse coalitieakkoord. Eerder presenteerde Gelderland ook een akkoord met de titel Gewoon doen. In andere provincies zagen we tot nu toe de volgende voorbij komen. Krachtig Zuid-Holland en elke Limburger telt, met een uitroepteken. En Flevoland had de langste. Toekomst voor het nieuwe land van, voor en door Flevolanders. Over die motto's of namen van dit soort akkoorden ga ik praten met communicatiewetenschapper Bert Bakker van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft onderzocht dat politieke uitingen soms fysieke opwinding teweeg kunnen brengen. Krachtig Zuid-Holland, daar voel ik dan nog niet zo heel erg veel bij. U wel? Nee, ik woon in Noord-Holland. Vandaar, dat brengt geen fysieke opwinding mee. Hey. En Gelderland gewoon doen, wat vindt u daarvan? Nou kijk, ik denk dat het dat zo'n statement op zichzelf, zo'n motto, ja, dat moet nog wel een beetje tot leven komen voor mensen. Maar wat wij in de afgelopen jaren in onderzoek wel hebben gezien is als je wat positievere opvat, als het aansluit bij je belevingswereld, dan kan een boodschap wat affectief geladen worden. Dat is prettig. Wat ik van Gelderland gewoon doen vind. Ja, in Rotterdam zeggen ze geen woorden, maar daden. Ik denk dat als je zo'n motto voor jezelf laat werken en je gaat veel doen, dan komt het misschien een beetje tot leven tot mensen. Ja. Als je niks gedaan krijgt, ja, dan gaat Gelderland gewoon doen misschien ook wel een beetje tegen je werken. Ja. Het deed ons hier op de redactie een beetje denken aan ook wel best een beruchte slogan: Europa best belangrijk. Ja. Kent u die nog? Ja, ja, politie je beste vriend. Ja, maar gewoon doen of gewoon doen, het is ook maar hoe je het uitspreekt. Is het handig als een motto ook voor meerdere uitleg vatbaar is? Nou kijk, ik denk als je kijkt naar de provincies, dan is het best wel, die provinciebesturen hebben het best wel lastig natuurlijk om aandacht te genereren. En als je een beetje een pakkend motto probeert te krijgen, probeer je natuurlijk dat ook een beetje, of daarmee een beetje aandacht voor je coalitieakkoord en voor je agenda te krijgen. En ja, dat is denk ik, we doen er een klein beetje lacherig over, maar het is denk ik Ook wel zo dat die provincies natuurlijk het best wel moeilijk hebben om in de brede zin, behalve stikstof, eigenlijk goed over het voetlicht te krijgen wat ze aan het doen zijn. Ja. En, ja, om mensen geïnteresseerd te krijgen in wat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Ja, en ook media geïnteresseerd te krijgen om daar wat over te vertellen. En daar helpt dan zo'n motto bij. Ja, het is niet als je met een één goud zinnetje dat dan ineens alle deuren open gaan en iedereen geïnteresseerd. Maar het kan wel een startpunt krijgen. Neem Gelderland gewoon doen. Als je 100 dagen echt in 100 dagen ook gewoon eens echt wat gaat doen. Nou, dan kan je dat misschien ook wel heel mooi aan de mensen in Gelderland vertellen. En dan mensen misschien toch het gevoel van, hey, wacht eens even, hier is een groep mensen bezig die ook echt dingen aan het doen zijn voor ons. Ja, maar ja, is het nodig? Dus ik denk ook van ja, het ene oor in, ander oor uit. Ik onthoud ze niet. Nee, dat snap ik. Maar ik denk dus dat het moet. Het is een startpunt om daarna een verdere strategie uit te rollen waarbij je toch probeert om mensen te informeren. En dat is niet zo makkelijk, hè? Want ja, oké, we hebben het stikstof, maar wat er als je... Ik woon dan in Noord-Holland. Het is best wel moeilijk om eigenlijk geïnformeerd te worden als burger wat er in een provincie gebeurt. Dus ik denk dat het alleen een catchy zinnetje aan een akkoord pakken. Het moet een coalitiebestuur zal meer moeten gaan doen. En ik denk anderzijds ook dat er dat media, misschien dat ook regionale, lokale media ook meer moeten bespreken waar mogelijk. Wat is nou in het ideale scenario het effect van een goed motto? Nou, in het ideale scenario gaat dat denk ik aan je imago kleven op een positieve manier. Dat mensen dat gaan associëren aan een of meerdere partijen. En dat ze denken van, dit motto past inderdaad in lijn met de acties van deze coalitie. Ja, het moet iets samenvatten van de plannen. En dan het liefst moeten die plannen ook waargemaakt worden. Ja, kijk, ik denk dat het wel dat alleen woorden, ja, dat trapt niemand in. Nee. En heeft u ook wel eens eentje gezien waarvan u dacht, ja, dat daar konden we echt wat mee. Daar is het goed gelukt. Nou, misschien is het een beetje een gekke, maar ik denk dat de PvdA-VVD motto bruggen bouwen. Dat was, ze stonden ook Samson en Rutte voor een foto van een brug. Ja, ik denk dat de PvdA er nu een beetje anders naar terugkijkt, maar ik denk dat het in de basis wel een mooi motto was, omdat je zegt van, wij zijn twee hele verschillende partijen en we gaan het met elkaar proberen. Wij sluiten compromissen. Ja. Nou, PvdA kijkt daar denk ik nu wat anders op terug, maar het was denk ik wel een goed motto voor dat coalitieakkoord. Maar best genieten voor u om in deze tijd dat er zoveel motto's naar ons toegeslingerd worden. Nou, ik hoop vooral dat die provincies ook echt dat ze erin slagen om wat meer aandacht te genereren voor wat ze doen. Want dat is denk ik uiteindelijk, er wordt gewoon heel veel belangrijk werk gedaan. En dat je daar een beetje een catchy slogan bij zoekt, dat snap ik wel. Ja, goed, dank Bert Bakker. Wie op een zaterdagavond zoals deze in Amsterdam de kroeg induikt, die komt geheid op een goed moment een Pakistaanse of Indiase fotograaf met Polaroid-camera tegen. Maar begin jaren 80 waren er maar 2 mensen die in het Amsterdamse nachtleven Polaroids maakten en verkochten. En dat waren kunstenares Betty Ringma en haar toenmalige vriend, de Amerikaanse fotograaf Mark Biller. En nu, ruim 40 jaar later, is er een boek waarin een heleboel van hun foto's gebundeld zijn. En dat boek is samengesteld door kunstenares, schrijver en onderzoeker Leonor Faber-Jonker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die Polaroids die kent iedereen wel. Die laat je in beschonken toestand maken. Die gooi je dan in je tas. En als je geluk hebt, dan vind je hem later nog terug. Maar hoe zijn dan deze foto's uit dat boek bewaard gebleven? Nou, Betty Ringma en Mark Miller, die waren dus eigenlijk de eerste die de kroegen afgingen met die Polaroids, met Polaroid-camera's. En zij hadden eigenlijk al vrij snel door dat zij iets bijzonders aan het vastleggen waren. Zij waren zelf kunstenaars. En het begon gewoon als een manier om geld te verdienen voor hen. Maar na een tijdje zagen ze van, ja, maar dit is echt bijzonder. Dit krijgt niemand ooit te zien, behalve wij. En toen hebben ze zich laten sponsoren door Polaroid. Die heeft hen toen gratis film gegeven. En daarmee hebben ze dubbele afdrukken kunnen maken. Dus dan maakten ze een foto van de klant en dan maakten ze er gelijk daarna nog één forensic. En dan hielden ze er één. Dan hielden ze er één, ja. Ja. En die zijn er dus nog, die zijn allemaal bewaard. Die zijn er nog, ja. Ja. En hoe kwamen zij dan destijds op het idee, want ze waren dus inderdaad echt de eerste die dit deden, ja. Om in Amsterdam die Polaroids te gaan maken in kroegen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat zij in New York, op Coney Island, een Polaroid-fotograaf hadden gezien op het strand. Die daar foto's verkocht. En zij waren op een gegeven moment, nou, ze kwamen naar Amsterdam voor een jaartje. En ze moesten iets bedenken om geld te verdienen. Ze hebben een tijdje op de markt gestaan. Dat was helemaal niks voor hen, want het waren echte bohemiens. Veel te vroeg opstaan. En toen dachten ze aan die Polaroid-verkoper op het strand. En toen gingen ze dat ook proberen. Aanvankelijk in Zandvoort. Dat was niet zo'n succes. Dat bleek toch best wel zwaar te zijn in de zon en zo. Dat geploeter door het zand. Ook niet echt handig met korrel zand in de lens. Niet handig met het zand. Er waren ook nog in die tijd heel veel vrouwen die topless zonden. Dat was ook een beetje vreemd om die dan te benaderen met je Polaroid-camera. Ja. En toen hadden ze het idee, laten we het in de kroegen proberen. En dat was eigenlijk meteen een hit. En daar kwamen ze zelf ook gewoon graag. Ja, dat was het nachtleven. Ja, dat was hun thuis. Ja. Het was dus aanvankelijk een manier om geld te verdienen, maar het werd ook een kunstproject. En ze waren kunstenaars. Wat wilden ze ermee? Was het een soort straatfotografie, maar dan in de kroeg? Nou, het was echt, ze wilden er eigenlijk niks mee. Het was geen vooropgezet plan. Zij gingen die kroeg in en eigenlijk, zij kwamen bijvoorbeeld zelf heel graag in een plek, op een plek als de Melkweg. Maar daar hadden ze helemaal niet zoveel succes. En ze hadden veel succes in kroegen waar ze misschien niet eens zo snel zelf naartoe zouden gaan. En ze, vaak een beetje loesje, kroegen, een beetje erg volks. Erg rauw. En daar ontmoetten zij allerlei mensen. En dat werden ook vrienden van hen. En zo langzamerhand ontstond het idee van deze mensen zijn bijzonder. En daar sloeg het dus ook enorm aan. Daar sloeg het enorm aan, ja. Als je naar die foto's kijkt, en dat boek is echt geweldig, vind ik, om door te bladeren. En ook trouwens de teksten die erbij zijn geschreven. Want er zijn ook herinneringen uit die tijd staan erbij. Ja, van Mark. Maar als je die foto's bekijkt, dan is het eigenlijk alsof je in een tijdmachine stapt. Ja. En het Amsterdamse nachtleven was ook wel echt een heel aantrekkelijk decor. Zeker, toch? Zeker. Want je zei van waar kwamen ze allemaal? Het waren bruine kroegen, een beetje loesje kant. Wat zie je allemaal op die foto's? Nou, eigenlijk van alles. Ze kwamen in de bruine kroegen, ze kwamen in studentenkroegen, in queerclubs. Bijvoorbeeld Club Homolulu, legendarische queerclub. Ze gingen daar die kroegen af en. Denk je nu aan een bepaalde foto? Ja, ook, dat je denkt dat je hebt het boek allemaal, voor je liggen. Ik heb het boek voor me. Kan je eens misschien omschrijven een foto die jij mooi vindt? Nou, of leuk, ik heb of hier sprekend. Nu een foto voor me van Herman en Steen in Bar Festival. Ja. En die decors zijn inderdaad fantastisch. Dat is Herman met een beetje slecht gebit. Herman, die werkte in Bar Festival. Die heeft inderdaad een vrij slecht gebit. In die tijd was dat nog wat minder goed georganiseerd dan tegenwoordig. Wat minder normaal dat je daar aandacht aan besteedt. Ja. Samen met Steen, een transvrouw, een Duitse vrouw, hebben we later begrepen. Ja. Wat trouwens ook opvalt is dat de kwaliteit van die foto's echt heel erg goed is. Want een Polaroid die vervaagt natuurlijk. Ja. En in het boek zijn ze ook uitvergroot. Ja, klopt. En het ziet er super mooi uit. Ja, ze knallen echt. Natuurlijk, de kleuren vervagen. Dus deze Polaroids zijn gerestaureerd. Dus de kleuren zijn eigenlijk weer een beetje verbeterd voor dit boekproces. En ze zijn opnieuw ingescand. En daardoor poppen die kleuren heel erg. Ja. Ja. Wat ook opvallend is dat iedereen heel vrij is op die foto's. Dan zal de setting en de alcohol daar vast bij geholpen hebben. Maar er wordt ook eigenlijk helemaal niet geposeerd. Nee, klopt. Het is een soort ongedwongenheid die heel erg mooi is om te zien. En ja, ik denk ook dat dat veel te maken heeft met dat er toen gewoon niet zoveel foto's gemaakt werden. Zoals nu. Nu heb je natuurlijk altijd een telefoon in je zak. En de telefoon met een camera op zak. En Ja, er worden continu foto's gemaakt. Mensen maken aan de lopende band selfies. En dan heb je bepaalde poses, een bepaalde manier van doen. En dat was veel minder. En natuurlijk speelde alcohol ook een rol in de ongeremdheid. Ja, en misschien ook het idee van niemand komt die foto ooit te zien. Klopt, want een Polaroid is natuurlijk maar een eenmalige foto. Het is niet zoals andere analoge fotografie waarbij je een negatief hebt en er eindeloos veel afdrukken gemaakt kunnen worden. Ja. Ja. Nou is er een heel hoofdstuk ook met foto's waarop Betty zelf staat. Hè? Ja. Soms ook best in ongemakkelijke poses met mannen. Ja. Hoe kwam dat tot stand? Nou, Betty Ringma, zij is helaas overleden in 2018. Het boek is ook een eerbetoon aan haar. Betty was eigenlijk echt de drijvende kracht achter dit project. Ze maakte die foto's samen. Maar Betty was echt een mensenmens. En zij maakte vrienden met iedereen waar ze ook ging. Betty was heel extravert. Extravert. Ze was extravert, ze was heel mooi, ze was heel vrolijk en heel prettig persoon om mee bij te zijn. En mannen wilden heel graag met haar op de foto. Sowieso klampten mannen op de plek als de Zeedijk zich aan elke mooie vrouw vast die zich die passeerde. Maar ja, iedereen wilde wel op de foto met Betty. Dus dan vroegen ze iemand van, wil je een foto laten maken? Ja, met haar. En toen bedacht Betty, vind ik oké, goed. Maar dan wil ik wel dat wij ook een foto mogen maken en houden. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. En daarom is daar een hele collectie van. Ja. In het begeleidende essay noem je in het boek noem je het boek een viering van de beschonken mens. Ja. Het zijn dus niet alleen foto's van beschonken mensen. Maar ook foto's die een groter verhaal vertellen. Wat is dat verhaal volgens jou? Nou, de foto's ontsluiten denk ik heel veel verhalen. Mark Bergsma heeft ook een essay in het boek geschreven. Hij is publiekshistoricus. En hij heeft eigenlijk heel mooi beschreven hoe grote veranderingen in de samenleving terug te zien zijn in hele alledaagse momenten op die foto's. Je ziet de emancipatie, vrouwen die een café runnen. Je ziet Turkse gastarbeiders proosten. Je ziet jonge vrouwen zoenen in Club Honolulu. Echt aan het begin van de queer emancipatie. Ja. Dus dat zit er allemaal in die foto's. Ja. Veel meer dan alleen maar vrolijke, mooie, geweldige mensen. Ja, het is ook echt een tijdsbeeld. En vandaag ben je weer in Amsterdam geweest om een rondje te maken langs al die kroegen waar Betty en Mark fotografeerden. Ja. Hoe was dat? Is er nog iets van over van die goede oude tijd? Of die goede rauwe tijd? Van de rauwe tijd is weinig over. Er zijn nog een paar cafés die hetzelfde zijn gebleven. Of Café de Zon op de Nieuwmarkt bijvoorbeeld wordt nog steeds door dezelfde familie gerund. Dus dat is heel bijzonder. We kwamen vandaag op dat rondje ook nog de kroegeigenaar van toen, die in het boek staat, tegen. Dus dat was, dat was dat? Echt geweldig. Gerry heet hij. Gerry van der Velde, als ik het goed heb. En het café wordt nu door zijn neef gerund. Maar verder is het wel vrij ontluisterend om zo'n rondje te maken. Want als je dan die adressen afgaat, echt een prachtige karakteristieke café's, zoals Café Populair. Ja, er zit nu New York Pizza. Ja. De stad is wel echt heel erg veranderd. Ja, en de tijden zijn veranderd. Heel veel fastfoodplekken. Dank, Leonor Faber-Jonker, voor dit inkijkje in het Amsterdamse nachtleven van toen. Het boek heet Selling Polaroids in the Bars of Amsterdam. En daarmee komen we aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Fijne nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden.